Anna, mi újság? Hát én már kiértem, most neki fogtam főzni. Attila még elment a mamának bevásárolni. Na, mondtam, tegnap megtaláltam az összes papírját az öreg anyádnak? Nem mondtad. Az Attila elfelejtette, hogy mit csinált azt akkor. Hát mondom, most nem sem már még a komrában megkönnyíti azokban a dobozokban, mit tett az Attila. És, ott volt az összes. Nem csak azt, amit te áthozta, hanem minden papírt összeszedett, ott belerakta. Na jó, van. Szóval megvan a Csilla papírja is. 25-ig van kiadva. Te tudtad? Ha? Hát igen, mert útból egy csináltatva, nem? Nem tudom, mikor lett, nem is néztem, csak azt tudom, hogy 25-ig van kiadva, és mi a csoda, csak 1000 kilóé van. Hát szóval... az most megszűnt. Hát, meg kell tudni. Mit kell meg tudni? Hát, hogy ezek tudják-e, hogy megszűnt. Ha látod, hogy nem szólnak egy megbaszott mukkot se. Na, és azt mondom, mit intézett a Smartcomba? Sehol se kell. Smartcomba jutok, átvették a papírjait, majd, hogyha szükség lesz, akkor szólnak. Meg a gyantár is azt mondta. Szóval sehol semmit nem rendezett. Hát jó, van, ez lehetett volna 3 hónap korábban is, vagy 4. Lehetett volna, így van. Mert mindig mondanak, hogy munkások jönnek, mennek. Hát az azért. Valami majd csak lesz. Hát jó, van, és akkor hogy, akar, hogy fogja a füldet írni? Mert? Hogy fogja? Hát. Hogy fogja? Megkérdezte azokat, hogy szól-e neki nyugdíjat fizetni maga után, meg beszegítsíteni? Hát elment, mostán azt is megkérdezi meg minden. Hát most én nem tudok mit mondani erre, hát most még oda van. Hát jó. Ti? Mit csináltok? Szerintem mindjárt elmegyünk. Egyet fordulunk. Meglegyen neki, de elmegyünk el a mamához, majd hónap átmegyünk, ha nem megyünk már minden nap. Mert... nem, nem mi a csodázik a mama, nem haragszik érte, nagyon szeresse a kicsi csajszit. Azt mondta, tegnap nagyon eleven volt, mindul fel, hol erre, hol arra, hol amarra se dergett. Hát igen, hogy most nézd neki pelenkája, le kell vele menni pelenkát. Ja. Az olcsó boltig majd lemegyünk. Aha. Úgyis holnap ez a születésnap, de majd holnap átmegyünk rögzöntzeni. Ja, még mennyibe, mi a csodában, nézd már meg, mert ilyenkor ki szokott lenni néha rakva, hogy valami 50%-os a Gomex-ba. Hát jó, bemehetünk, ha csak ott teszünk, csak akkor látásak a Gomex-ba különös aztán felenkáim, vagy nem, hogy nem lakja senki se ezt a felenkát. Hát nem tudom, hát viszed magad, de vagy. És az emész a Gomex, azt aztán meg a madár. Hát a felenk az 1400 dinár, azt hiszem. Ja. 76. De hol hagyod a kicsit, amikor mentek az olcsóbódba? Hát majd olyan, hogy beszólok, hogy szól egy perenk, hogy jövök ki lesz. Ja. Mert a Pécsé van. Azért mondom, nehogy kint hagyj már szegény kislányt. Valaki ellopja. Hát, biztos. Nem. Majd kopogok, hogy nekem kell egy perenka. Hát ám kijön az asszony, és ideadja, vagy a lány támfődének kellni már. Hát így van. Na mindenhol érted elég rendesen. Hát lenne a fotót a kis ideába. Ott, és addig, hogy tőle a portember nem veszem kinyitni az ajtót, aztán meglátta, jött is szépen tartozta, kifelemadhatták a babakocsit ketten. Na, azért mondom, akkor azok rendesek voltak, nem? Na, de jutom, hogy bebírom tolni. Mi kell, hogyha van? Na, majd meglátod, hogy mi lesz. Én kiszeromlékot szoktam bírni, hát most azt hiszük, hogy kicsi vagy nagy van. Ó, nekem most van a hasonfák egyet, nem tudom. Mi lesz veled? Megjött a bajod? Na honnan? Nem, hát nem külön, hogy most megjöjjön. Nem szokott nekem hasonfák, mikor megjött. Nem tudom, de hogy ötöl is tettem volna, de nem ettem szinte semmit se. Akkor meg lehet, hogy attól nem észő, nem? Hát jó, van, akarok fogni egy kicsit úgyhogy. De hát ittam kávét. Az is meghajt. Na, mindegy. Na nézem, jó, a bioboldba se bírok bemenni. Nem. Nézed azt, hogy a lencsét, nem. Aztán nem vettem el ezt a fajta lencsét se. Majd. Te akkor már ma jött be? Hát, ha akarjátok, lemehetek. Nekem mindegy. Legutoljára el kellünk menni vásárolni, de nem biztos, mert meglátom, milyen hangulatban leszek. Jó. A Cizának akkor te azt, vagy azt veszel az legasszony 2 évű 31 ezer dinát? Ha majd adok én neki 31 ezer dinát. Jó van. Én viszont 31 ezeret, mert mellettem 4 ezer dinát, hanem a tárgyikussal. Tárnán drágul meg még valami. Jó, majd azért legyen nálad egy kicsit életőtét külön, hogyha valamit kell, akkor még kaptam. Jó. Jó, de van Amerikám, úgy valós, mint a buda. Mi? Úgy arcikos, mint a bundus. Akkor nem bírtam menni most rögtön, nem? Ha sajnálom, hogy kell tenni. Hát remegyünk meg, aztán itt van Tamás. Tamásnak most hallgották vissza a gépeket. Annak is hülyék. Főfogadták őket, aztán meg nem mondták. Hát nem baj. Legalább nem maradt tegnap este ítélés. Megvárták a beszélgetéseket, azt mondanak, hogy mindenki induljon haza. Nem higgyek el most, mert akkor jó, mert egy nagy gép elindul kulláról, hogy milyen ezeket nem húzasson, a nagy gép segítségével menni nagyon gyorsan. Így van. Jobb, hogyha nappal csinálják, nem? Hát persze, nem így, tehát akik ott a kis falvat között, még valaki hihetelőjük van. Így van. De tisztán, mi lesz? Kisztúrim! Tisztán főket tetted. Olyan, mint egy békuszi. Ne kezd már, főszegénykéme. Ki van még, hogy a Danub akciós most a humánai, hogyha online megrendeled, akkor 2200 dinár. A kis ideában itt van a sarkon, és nincs is rajta a kúnyja 2230 dinár. Most képzeled el. Hát akkor most nem. De 24 dinár is, a rendőrd online, majd kiszállítják egyébként zúgva meg mindent. Hát ez az. Visszafülyék. Mi ebben a logika? Ez az. Jó van, akkor szerintem a mamához ma nem megyünk, de hónap biztos elmegyünk, mert feljutottam neki a kosarát. Na. Mindig te is kitalálsz valamit, mi? Kállából akart a rikebanát csinálni neki, csak nem tudom, a kállában hagyd olyan beleszól rikebanába, elég gyenge szára. Uh-huh. Nem tudom. Uh-huh. Csinálsz egy lukat, és akkor úgy teszed bele. Hát, hogy kap egy csokrot, azt jó van. Na, látod, az is jó. Na, jó van, indulunk, már mindjárt főkeltem a kis asszonyzámat. Jó, kelted akkor. Na, szia, kicsi lányom akkor. Szia, vagy hívjál, amikor tőle valamit megtudod. Jó. Én például szólna. Szia! Szia!